भंज धातु के लोट लखा भनकतु भनकती बनता है भंज धातु से लोट तिप तिपकति भंज दंती भंज दंती सप्राप्त स्तम व न अंज दंती स्तान न लोप धातु के नकार का लोप भनज दंती चौह को जागो ग खरीच से क भनकती एरोह भनकतो भनकतो भंगतात भंगताम भंजन्तो भनक्षी ने भंगभी भंगभी भंगतात भंगतम भंगता भनजानी भनजाव भनजाव अभनक लंग लकार में अभनक अभनक अभंगताम अभंजन अभनक अभनक अभंगतम अभंगत अभनजम अभंजव अभंजम विधिलिंग में भंज्या धातु का नकार दो स्थान लोप से लोप होगा। जो स्नम के नकार है वह नकार के भी आकार क्या होता है स्नसर लोप से लोप हो गया। जो स्नम के नकार थे उसको अनुस्वार प्रसारण कर दिया भंज्या भंज्यात भंज्यात भंजुहु भंज्या भंज्यात भंज्यात भंज्या भंज्या भंज्याम भंज धातु आश्रलिंग में याद है पक्कित होने से अनितामलोप सूत्र से धातु का नकार लोप हो गया। भज्या भज्या भज्यास्ता भज्यासु भज्या भज्यास्ता भज्यास्त भज्यासम भज्यासो भज्यास्व लुंग लकार में अभांक्षी अनिट धातु है ना सिच के पढ़ते हुए क्या हुआ स के पढ़ते हुए पहले ज को ग ग को का में स को शक्षा वध प्रजलंत से वृद्धि अभांक्षी अभांक्षी अभांकता जलोजरी जलोजरी से क्या होगा सिच का लोभ अभांगताम अभांक्षु अभांक्षी अभांगतम अभांगत अभांक्षम अभांक्षव अभांक्षम लिंग लकार में अभंक्ष अभंक्ष ग का सकशाक्ष हो जाता मिलकर के अभंक्ष अभंक्षदाम अभंक्षन अभंक्ष अभंक्षतम अभंक्षत अभंक्षम अभंक्षाम अभंक्षाम भुज धातु पालन अव्यवहार भुज धातु दो अर्थ में है पालन करना से राजा प्रजाओं का पालन करता है ना उसको कहते हैं पालन करना और अव्यवहार मैंने खाना भोजन करना दोनों अर्थ में भुज धातु है। भुज धातु से लटते सप्राप्त स्तम भू न ज दंती ज को खर्च से हो गया तो भुनकती राजा महीम भुनकती राजा सारे पृथ्वी का पालन कर रहा भुनक भुंगत भुंजंती भुनक्ष भुंगथ भुंगथा भुनज्मी भुंजव भुंजव लिटल काल में भुज भुज भू भुज धन अ है ना भू भुज धन अ रहेगा। भू को क्या होगा अभ्यास है चर्चा ब होगा भू भुज धन अगर गुण हो गया भू भोज भुभोज बुभुजतु बुभुजु बुभोजि था बुभुजतु बुभुज बुभोज बुभुजीव बुभुजीव यह अनिट धातु है किंतु अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं इसलिए क्राज नियम और भारद्वाज नियम नहीं लागू होता किंतु नित्य ही नित्य हो गया क्राज नियम से था में। अब लुट भोगता भुज धातु है लोग विगुणों का भोज और ता है ज को ग को क भोक्ता भोक्ता रो भोक्ता रहा भोक्ता सी भोक्ता स्थ भोक्ता स्थ भोक्ता स्मी भोक्ता स्व भोक्ता स्म भुज धन सिया दंती ऋत लगा ज को ग को क सब काश संयुक्त लघु पद गुण कर देंगे भोक्ष्यति भोक्षत भोक्षति भोक्षसी भोक्षत भोक्षत भोक्षामी भोक्षा भोक्षाम भुनक्तु भुंतात भुंताम भुंजंतो भुंग भी भुंगता भुंगतम भुंगता भुन जानी भुन जाओ भुन जामा अभुनक अभुनक अभुनक अभुनक अभुनक अभुंगताम अभुंजन अभुनक अभुनक अभुंतम अभुंता अभुनजम अभुं अभुंज अभुंजम भुंज्यात भुंज्यात भुंज्याता भुंज्यु भुंज्या भुंज्यात भुंज्यात भुंज्या भुंज्या भुंज्याम भुज्यात आशन भुज्यात भुज्यास्त भुज्यासु भुज्या भुज्यास्त भुज्यास्त भुज्यासम भुज्यास भुज्यास्म लुंग लकार अभोक्षी है ना भुज धातु है स ईत रहेगा सिच का सा ईत है शीत है ज को ग ग को का स से क्ष हो गया सब क्ष करके क्ष हो जाएगा वजवर्जनंत से आस वृद्धि हाँ सिच को कितने करके ठीक है अभौक्षित होगा अभौक्षित अभौक्ताम अभौक्षु अभौक्षी अभौक्तम अभौक्ता अभौक्षम अभौक्ष्व अभौक्ष्म वजवर्जनंत से प्राप्त गुण को पाल करके वृद्धि हो गया सर्वत्र लिंग लकार में केवल गुण अभोक्षत अभोक्षताम अभोक्षन अभोक्ष अभोक्षत भोक्षत अभोक्षम अभोक्ष अभोक्षाम इस धातु आत्रपद भी चलता है एक अर्थ में दो अर्थों में से एक अर्थ में आत्रपद भी चलेगा भुजो अनवने सूत्र है भुजो अनवने भुजा पंचमी एक वचन अनवने सप्तमी का एक वचन तंगानुष्ठा भुज धातु से अवनम से भिन्न अर्थ में आत्रपद हो जाता है अवनम रक्षा अवरक्षण रक्षा से भिन्न दो अर्थ है ना पालन में रक्षा करना और खाना खाने रक्षा से भिन्न अर्थ कौन हुआ खाना रूपी अर्थ अगर खाने रूपी अर्थ में आत्रपद हो जाएगा रक्षा रूपी अर्थ में इस दृष्टांत दे रहे थे ओदनम भुंगदे ओदनम भुंगदे महीम भुनकती देखिए जब मैंने पहले बोला था ना राजा महीम भुनकती अनवने किम अनवने क्यों कहते हो अवनम ने रक्षा रक्षा से भिन्न अर्थ में आतर्पद होता है क्यों कहते हो क्योंकि रक्षा अर्थ में आतर्पद नहीं होगा पर से पद होगा जैसे महीम भुनकती पृथ्वी की रक्षा करता है कौन राजा और वो दरम ढूंढते भात खाता है यानी कि आत्रपद हो गया इसलिए आत्रपद का रूप चलेगा लेकिन किस अर्थ में खाना पालन अर्थ में प्रश्न पद जिसका चला दिया और खाना अर्थ में आत्रपद जिसको चलाएंगे ढूंढते भुंजाते भुंजते भुंजे भुंजाते भुंजे भुंजे भुंजवहे भुंजमहे बुबुझे बुबुझाते बुबुझिरे बुबुजिशे बुबुजाते बुबुजिभे बुबुजे बुबुजी वह बुबुजी वह भोक्ता भोक्ता रो भोक्ता रह भोक्ता से भोक्ता साथे भोक्ता द्वे भोक्ता है भोक्ता से भोक्ता स्महे भोक्षते भोक्षते भोक्षन्दे भोक्षते भोक्षते भोक्षद्वे भोक्षे भोक्षा वह भोक्षामहे भुंताम भुंजाताम भुंजताम भुंस भुंजाताम भुंध्वम भुनजै भुनजा वहे भुनजामहे अभुंता अभुंजाताम अभुंजत अभुंका अभुंजाथाम अभुंघम अभुंजी अभुंजमही अभुंजमही भुंजी तो भुंजी आदम भुंजीरम भुंजी था भुंजी आदम भुंजी ध्वम भुंजी भुंजी वही भुंजी वही भुक्षिष्ठ क्योंकि इसमें क्या होगा कि कौन सूत्र है लिंग जा वात्र प्रदेश क्या करता है इक समित में जो हल उस हल से पर जो अनिडादि जो लिंग जला दी लिंग अतो जला दी सिचो तो कित कर देता कितों से गुण में होगा कुछ भी नहीं होगा भुक्षिष्ठ भुक्षिष्ठ भुक्षी आस्था भुक्षीरन भुक्षिष्ठा भुक्षी आस्था भुक्षिध्वम भुक्षीय भुक्षी वही भुक्षी मही आ वा लुंग में गुण नहीं हुआ अभुक्ता जलो जली सिच जलो अभुक्ता अभुक्षाताम अभुक्षत अभुक्ता अभुक्षाताम अभुक्धम अभुक्षी अभुक्ष वही अभुक्ष मही अभोक्षत अभोक्ष्येताम अभोक्ष्यंत अभोक्षथा अभोक्ष्येताम अभोक्षध्वम अभोक्ष्ये अभोक्ष्या वही अभोक्ष्यामही इंधी दीप्तौ इंधी दीप्तौ धातु है ई का आदि टूटव से संज्ञा हो गया समुदाय का और अंत में ई का व्यधि का उसके भी उपदेश जनाशिक से इस संज्ञा लोप हो गया इंध बच गया इंध यहां से ये आत्मविद्वा तो चमकना अर्थ में दीप्ति मैंने चमकना, सेट है, ईदित है, ईदित भी है, आत्रपदी धातु है, यहां से केवल आत्रपदी चलेगा। इंद्र धातु से क्या हुआ, लक तिप शप प्राप्त स्नान ई न नहल दहल दंता। अब जाओ स्नान नलोपा, स्नान नलोपा से धातु का नकार लोप हो गया, स्नम के नकार पूरा विद्यमान है। इनधा धंता अतज्ञित होने से स्नसरोपा स्नम के नकार का कार भी लोप हो गया, नहल हो गया। अनुसार प्रसन्न करेंगे तो दंत नकार ही रह गया। इंद धंता इंद्रधन तेरेतम इंद्रधन ते अब ध के योग में तब क्या होगा, जसस कठोर धोधा ध के अंत से योग धे इंद्रधन धे ध्रो झरी सवर्ण एक पक्ष में इंधे दूसरे पक्ष में झलान जश जशी इंधे। यहाँ की पुस्तक ने एक रूप दिया होगा, जब यहां नहीं किया ना दोनों रूप लोक विकल्प के पक्ष का इंधे इंधाते इंधते हम लोग इसलिए एक ही रूप चलाएंगे लोक पक्ष वाला। इंधे इंधाते इंधते इंधे इंधे इंधाते इंधे इंधे इंधवहे इंधमहे इनसे लोप नहीं हो सकता, सब मिलेगा ना। जैसे तो क्या करते तादी थाली में लगेगा उस और था ये आदि में होगा तभी ना झसस तथोर दो तभी था हो ताजी थाली कतरे तो थास दो ही लेकिन दूसरे थास में जब से हो गया वहां नहीं लगेगा। लेकिन ध्वम में क्या होता है लाभ होगा, पहले से धकार है जरूरी सर ने लग जाएगा धातु में धकार लोग मिल जाएगा। इंधे इंधे इंधमहे इंधान चक्रे इंधान चक्रे बनेगा। इंद कैसा धातु है जो रश्मिकार उसकी गुरु संज्ञा होगी ना, संयोगे गुरु, गुरु संज्ञा होने से इजादेश गुरु में तो अंतरिक्ष आम हो गया। आम प्रत्यय क्रियो अनुप्रयोग है ना, आम होने का क्या होगा लिखा लुक आम से इंधान धन लुक हो गया वो तब क्री का अनुप्रयोग रहो इंधान धन क्री धन लिट हो गया। और जब लिट को क्या होगा प्रसद प्रत्यय नहीं आएगा आतर पद प्रत्यय आएगा, क्यों आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोग इसके प्रत्यय आम प्रत्यय जिससे हुआ था वो आतरपदी थी अत यहां भी आतर हुआ। क्री धन को एक तादन ए क्री क्री धन ए कर क्री धन ए क्री धन ए छ्री धन ए एक चक्र इंधान चक्रे इंधान चक्रात है इंधान चक्र रे इंधान चक्रिशे इंधान चक्रात है इंधान चक्री द्वे इंधान चक्रे इंधान चक्री वह इंधान चक्री वह। और बबू आप मास में तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो भूधा तो आत्म होता ही नहीं इसलिए वहां उभयपदी भी नहीं है वो, इसलिए इंदाम बबुआ इंदाम बबुवतु इंदाम बबुबु इंदाम बबु विधा इंदाम बबुवतु इंदाम बबुआ इंदाम बबुआ इंदाम बबु विवा इंदाम बबु विवा इंधामास इंधामासतु इंधामासु इंधामासिध इंधामासतु इंधामास इंधामास इंधामासिव इंधामासि। इंधिता लुट लकार में क्या होगा इट हो गया इंधिता इंधितारो इंधितार इंदिता से इंदिता सात इंदिता द्वे इंदिता हे इंदिता स्म इंदिता स्म है इंदिश्यते इंदिश्यते इंदिश्यते इंदिश्यते इंदिश्य से इंदिश्यते इंदिश्य द्वे इंदिश्ये इंदिश्याव इंदिश्याम है। इंधाम इंधाताम इंधताम इंस्व इंधाताम इंध्वम इनधै इनधावहै इनधामहै लंगलकार में आइंध आइंध सीधा तेरे तो नहीं होता है ना, प्रक्रिया यही है सीधा है जरो जिस लोप हो गया तेरे तुम कहीं नहीं रहेगा ना, तित नहीं है तित की लकार नहीं है। इंदर आठ आगम करोगे आप आठ आ जाएगा ना आठ आगम रहा आठ वृद्धि होगी आइंध और एक पक्ष में आइंध जो लोपा भाव में जलाम जश झसी ध को द हो गया आइंध। हम लोग इन लोक पक्ष का छपाया है जिसे वही हम चला रहे हैं ऐंधाताम ऐंधत ऐंधा ऐंधाताम ऐंधम ऐंधी ऐंधवही ऐंधवही और इंधीत विजलिंग में लुंगलकार में आतागम की अर्थ वृद्धि ऐंधिष्ठ ऐंधिशाताम ऐंधिशत ऐंधिष्ठ ऐंधिशाताम ऐंधिध्वम ऐंधिध्वम बनेगा ऐंधिध्वम ऐंधिशी ऐंधिश्वी ऐंधिश्वी ऐंधिशत ऐंधिशेताम ऐंधिश्यंत ऐंधिशत ऐंधिशेताम ऐंधिशद्धम ऐंधिश्ये ऐंधिश्या वही ऐंधिश्यामी। इस प्रकार से इंदि जीत होगा रूप बनते हैं। अब आते विदा विचारणे, विदा धातु विचारण अर्थ में दकार उत्तर देकर क्या होगा, इत संज्ञा कर लोप होगा और वो आकार क्या है अनुदात है। अनुदात क्या होने से क्या होगा, अनुदात की आत्रे बदाम आत्रे बद्रूप चलेगा। विद्या से लत त सप्राप्त स्तम वि न दंता श्नसुर लोप श्नसुर अलोप वि नहल दहल दंता तेरे तम विंदते है ना, और द को खरीचत्ता न तत्ता जरोजरी सवर्णे विंते एक प्रकार का लोप हो गया। विंते विंदाते विंदते विंसे विंदाथे विंद्वे विंदे विंद्वहे विंद्महे लिट में विविधे विविदाति विविधिरे विविधिशे विविदाति विविधिद्वे विविधे विविधि वह विविधिमहे। यह निट धातु होने से वेत्ता वेत्ता वेत्ता और वेत्ता रह खरीचता हो गया अब कुछ नहीं वेक्षते लघुपद गुण वेद के वी को ई को गुण हो गया वेक्षते वेक्षते वेक्षन्ते वेक्षसे वेक्षते वेक्षद्वे वेक्षे वेक्षा वे वेक्षामहे विन्ता विन्दाता विन्दताम विंस्वा विन्दाता विन्द्वम विनदै विनदा वही विनदामहि अविन्ता अविन्दाताम अविन्दता अविन्था अविन्दाताम अविन्द्वम अविन्दी अविन्द्वहि अविन्द्महि विन्दिता विन्दियाता विन्दिरन विन्दिधा विन्दियाता विन्दिध्वम विन्दिया विन्दि वही विन्दिमहि। विशिष्ट यहाँ पर कित हो गया लिंग से था वात्र प्रदेश द को खर्च सता हो गया विशिष्ट विशिया विशिरन विशिष्टा विशिया विशिद्धम विशिय विशि वही विशि वही अवित्त जलोझरी सुचलो अवित्त अवित्साताम अवित्सदा अवित्था अवित्साताम अविध्वम अविच्छी अविच्छी अविस्मही अवेक्ष्यत अवेक्ष्यता अवेक्ष्यता अवेक्षता अवेक्षेता अवेक्षध्वम अवेक्ष्ये अवेक्ष्या वही अवेक्ष्या वही। इस प्रकार से रुदादि प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। अब आठवां गण है तनादि गण आरंभ होता है। अथ तनादय अथ तनादय तन है आदि में जिनका ऐसा जो धातु है समूह उनको तनादि गण कहते हैं। तनु विस्तारे धातु है तनु विस्तारे उकार की संज्ञा होकर के लोप हो गया। उभयपदी है उकार जो स्वरितित है स्वरित संज्ञा धर्म वाला होने से स्वरितित हो गया तो उभयपदी हो गया स्वरित कर्तृप्राय क्रियाफल है आतृपद तद्भिन्न पक्ष में परस्य पद। तन धातु से लट टिप पहले पश्च लेंगे लट टिप शब प्राप्ते सूत्र लग रहा है तनादिक्रीभ्य उहो तनादिक्रीभ्य उहो तनादि क्रीभ्य पंचमी का बहुवचन उह प्रथमा का एक वचन तनादि धातुओं से शब को अपवाद करके क्या होगा उ प्रत्यय होगा तो तन धंती था नटका हुआ तिब्बति बचा शब प्राप्त बीच में उ बैठ गया तन ती का क्या होगा आर धातु संज्ञा आर धातु धन शेष तिंग जो तिंग भी नहीं है शित भी नहीं है तिंग और शुद्ध से भिन्न होने से आर धातु शेष का आर धातु संज्ञा हो गया तन उ ती। और सुकार गुण होगा किसे क्योंकि संपूर्ण अनुसंज्ञा करूंगा तनु धन धातु है इसलिए उसको गुण हो गया तनोति तनोति तनोति तनुतः तन्वन्ति तन्वन्ति तनोति तनुतः तन्वन्ति तनु और अंति रहेगा जोंता तन उ अंति उसको क्या होगा यह तन्वन्ति तनोषि तनुतः तनुथा तनोमि तनुवः तनुमः आदरपद में तनुते तन उ रहेगा ते हो गया तेरे तुम तनुते तन्वादे तन्वदे तनुषे तन्वादे तनुद्वे तनुद्वे तन्वे तनुवहे तनुमहे तन्वे तनुवहे तनुमहे क्यों सूत्र कौन है लोपश्चाशन त्रिश्याम वह लोपश्चाशन त्रिश्याम वह असंयु पुरुष से प्रत्युकार से इतने कहा इसलिए हो जाएगा लोप वाम वह पर अब लिट लगा तन तन तथन धन नल नलगा बचा लिट तिप नल नलगा तन तन तथन धन अतपदाय वृद्धि तान तान तेन तू बनेगा क्यों अत एक मध्य अनादेशाज लिटि क्या करेगा अभ्यास को लोप और अनभ्यास वाले आकार को एका तान तेन तू तेन हूं तेनी तेन धू तेन तान तथन तेनी व तेनी मा और आत्म बदल सब जगह ही होगा तेने तेनाते तेनी रे तेनी से तेनाते तेनी द्वे तेने तेनी वे तेनी महे तनिता तनिता तनितारो तनिता रह तनितासी तनितास तनितास्थ तनितास्मी तनितास तनितास्म तनिता तनितारो तनिता रह तनितासे तनितासा तनिता द्वे तनिता हे तनितास वे तनितास्म है सेट होने से कोई विशेष कार्य नहीं दिख रहा है वो कहां से लगा अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिटी अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिटी तनिष्यति तनिष्यत तनिष्यन्ति तनिष्यसि तनिष्यत तनिष्यत तनिष्यामि तनिष्याव तनिष्याम तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते तनिष्यसि तनिष्येते तनिष्यद्वे तनिष्ये तनिष्याव तनिष्यामहे तनोतु तनोतु तनुता तनुतां तनोतु तनुता तनुतां तन्वन्तु तनु तनु ही को क्या होगा लुप किस सूत्र से उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वा उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वा उकारांत प्रत्यय परमेय ही को लुक कर देगा वो तनु तनुता कहां प्रयोग किया था श्रृणु बनाया था ना आपने श्री धातु श्रृणु श्रृणुता वैसे तनु तनुता तनुताम तनु तनुता तनुतम तनुता तनवाणी तनवा तनवा तनवाणी तनवाव तनवाम गुण अवादेश पित्त मिलेगा ना तीनों जगह आनी आवाम पित्त इसलिए वो को क्या होगा गुण गुणों पर के एक अवादेश तनवाणी तनवाव तनवाम तनुताम तन्वाताम तन्वदाम तनुष्व तन्वाताम तनुद्गम तनवै तनवाव ही तनवाम ही अतनोत तिपगति है तो सही लोप हो गया तिपगत बच गया लुंगलंगम अ तन त है सब प्राप्त तनादि कृपय ऊ हुआ उकार बचा अ तन ऊ त हल अब ऊ को गुण कर दो ओ हो जाएगा किस सूत्र से सारदात गुण करेगा अतनोत अतनोत अतनुताम अतन्वन अतनोहो अतनुतम अतनुत अतनवम अतन्व अतनुव अतन्म अतनुम अतन्व अतनुव अतन्म अतनुम वही सूत्र लोपशासन दिशा वह मादिवादी प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक का लोप हो जाता विकल्प से आतर्वद में अतनुता अतनुता अतन्वाताम अतन्वदा अतनुथाहा अतन्वाथाम अतनुध्वम अतन्वी अतनुवही अतन्वही अतनुमही अतन्वही तनुया विधि में क्या होगा प्रश्न प्रतिपक्ष याद रहेगा पर में या सत्युवा याद गित होने से उनको गुण नहीं हुआ तनुयात तनुयाताम तनुयु तनुया तनुयातम तनुयात तनुयाम तनुयाव तनुयाम आत्र प्रतिपक्ष तन्वीत तन्वीत तन्वीयादाम तन्वीरन तन्वीथा तन्वीयाताम तन्वीधम तन्वीय तन्वी वही तन्वीमही आश्रमी कन्या कन्याताम कन्यासु कन्या कन्यासम कन्यास्त कन्यासम कन्यासु कन्यास्म आत्रपद में कनिशिष्ट सेठों से कोई दिक्कत नहीं है कनिशिष्ट कनिशियासाम कनिशीरन कनिशिष्टा कनिशियासाम कनिशिधम कनिशीय कनिशी वही कनिशी वही। अब परसवें पद में दो बनेगा सेठ है ना सेठ होने से और अकारवान धातु है तन फिर क्या होगा तो हलादे लगोह वधव्रजम नित्य वृद्धि प्राप्त था उसको बाद दिया नेटी सेठ शिष्य के पढ़ते हुए वृद्धि निषेध हो गया फिर उसको विकल्प कर दिया कौन अतो हलादे लगोह अतानीत अतनीत दो बन गए इसलिए अतानीत अतानिष्ठा मतानिशु अतानी ही अतानिष्ठ मतानिष्ठ अतानिश मतानिश मतानिश्म अतनीत अतनिष्ठा मतनिशु अतनी ही अतनिष्ठ मतनिष्ठ अतनिशम अतनिश्व अतनिश्म अवात्र पद के लिए सूत्र लाना है रारे विशेष त अर्थास प्रति प्रत्ये वे शिक्ष में लुंग लकार में तन धातु से आत्र पक्ष में क्या हुआ त प्रत्यय आया तन त लुंगी ने शिक्ष लुंग लंग लिंग छोड़ जाता अतन स त अतन स त अब देखिए सूत्र लगेगा तनादिभ्य तथा सोह तनादिभ्य पंचम का बहुवचन तथा सोहो तथा सोहो सप्तमी का द्विवचन तनादे सिचो वालुक सोहो पर तनादि गण में पटिधातुओं से पर में सिच जो होगा उस सिच को सदा लुक कर देना है कब आत्मपदी अथवा थास प्रत्येक प्रत्येक प्रथम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन दो जगह सिच को विकल्प से लोप कर दिया लोपोत क्या बचा अत अतन त अतन त अब नकार का लोप कौन करेगा अनुदात्तोपदेश मनोत तनोत्यागी नाम लोप किंगित्यनंगी पढ़ा ना अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यागी नाम लोपा किंगित्यनंगी तो सूत्र क्या करेगा नकार का धातु के नकार को लोप करेगा और तनादि आठ गिनाया था ना ऊपर तनु वनु मनु करके आठ गिनाया था ये कहाँ आया था आदादिगण में हन धातु रूप जनाए थे तब जब हंती हता हता बना ना हन धातु नकार का लोप कर दिया तस्व प्रति गीत के प्रति और एक पूरा आदर गीत होता ही तम जो सब कुछ गीत गई है सार्थ का फिर सब कुछ गीत हो गया इसे लोप हो गया तो एक पक्ष लोप पक्ष सुजलुक पक्ष जब लोग नहीं हुआ तो तनिष्ठ सीधा साधा है वहां कोई तांग नहीं है फिर किस्त हो जाएगा सिच को मिला देंगे सत्तम सत्तम अतनिष्ठ आतता अतनिष्ठ अतनिषाताम अतनिषतम अतथा अतनिष्ठा अतनिषाथाम अतनिध्वम अतनिशी अतनिष्वही अतनिष्वही और अतनिध्वम में ढक ढक कर सेना शुद्धम लुंगलटा लुंगलटा ढोंगा अतनिध्वम बनेगा किसी छलोप होने के बाद में इट रहेगा ना इट के सहित तो इन्नम तंग हो गया इट सहित क्या हो जाएगा इन्नम तंग हो जाएगा ढको ढा हो जाएगा लुंग का धकार है रूप बना इसलिए अतथा अतनिष्ठा अतनिषाधाम अतनिषदा अतथा अतनिष्ठा अतनिषाथाम अतनिध्वम अतनिशी अतनिष्वही अतनिष्वही ड्रिंग लकार में अतनिषत अतनिषदाम अतनिषन अतनिष्यः अतनिषतम अतनिषद अतनिषम अतनिषाव अतनिष्याम परसे पद में होगी आत्मपद में अतनिषद अतनिषेताम अतनिष्यन्त अतनिषधः अतनिषेताम अतनिषध्वम अतनिष्ये अतनिष्यावै अतनिष्यामहि बाकी प्रक्रिया सब वही रहेगा, विशेष सूत्र जो लग रहा है। क्षण दाने, क्षणु धातु दान देना अर्थ में है, क्षणु दाने दान देना अर्थ में, धात्वादे सहसा पहले क्या लगाएंगे, धात्वादे सहसा मूर्धन सकार सकार सनु उकार की संज्ञा अगर लोप हो गया, सन बचिया धातु है सन, लट प्राप्त तनाधिक्रीव्य ऊ प्रतिभा सन ऊ ती सनु ती इगंतम गुण कर दो सार्थकार सनोति सनोति सनुतः सन्वंती सनोषी सनुथः सनुथ सनोमि सनुवः सन्वः सनुमः सन्मः। आत्रपद में सनुते सन्वाते सन्वदे सनुषे सन्वाते सनुद्वे सन्वे सनुवहे सन्वहे सनुमहे सन्महे। आश्रलिंग तक ऐसा सीधा चला सकते हैं, पूर्वती सारा काम जो तन तत्त है स इतना ही अंतर है, तन सन ताकि जब सब उच्चारण करनी है आश्रलिंग तक कोई फर्क नहीं। तो ससान सेन तु सेनु सेनिता सेन तु सेना ससाना ससाना ससना सेनी व सेनी सेने सेनाद सेनी रे शनि से सेनाद सेनि द्वे सेने सेनी वे सेनी भाई हाँ सनिता सनिता रो सनिता रह सनिदासी सनिदास सनिदास सनिदासी सनिदास सनिदास मा सनिता सनिदार सनिदार सनिता से सनिता सा सनिता द्वे सनिता हे सनिता से सनिदास महे सनिषति सनिषत सनिषंति सनिषसी सनिषत सनिषत सनिष्यामि सनिष्याव सनिष्याम सनिषते सनिषेते सनिषंते सनिषसे सनिषेते सनिषद्वे सनिषे सनिष्याव सनिष्याम हे। सुनोतु सनुता सनुताम सन्वंत सनु सनुता सनुतम सनुता सनवानि सनवाम सनवाम सनुताम सनवाताम सनवताम सनुष्वा सनवाताम सनुद्धम सनवै सनवावहि सनवामहि असनोत असनवा असनोत असनुताम असनवन असनोहो असनुतम असनत असनवम असनुव असनव असनुम असनम असनुता असनवाताम असनवद असनुथाः असनवाताम असनुद्धम असन्ति असनुवहि असन्वहि असनुमहि असन्महि। लिंग में सनुया सनुया सनुयाताम सनुयुः सनुयाः सनुयातम सनुयात सनुयाम सनुयाव सनुयाम संवीत अदर्भ में संवीत सनुयाताम सनवीरन सनवीथाः सनुयाताम सनविद्धम सनवीय सनवीवहि सनवीमहि। अब आशीर्ण मेरे सूत्र आ रहा है प्रश्न पद पक्षे ये विभाषा